को दिल भी करेगा फरियाद, मिलने को दिल भी करेगा फरियाद। हाँ इस मुलाकात के बाद, हाँ इस मुलाकात के बाद आएगी हर पल तुझे मेरी याद। तेरा दीदार करूं, दिल में रख लो तुझे प्यार करूं। मैं भी तुझसे इकरार करूं, तेरी चाहत पे एतबार करूं, तेरी चाहत पे एतबार। तुझे मेरी याद, हाँ इस मुलाकात के बाद, हाँ इस मुलाकात के बाद आएगी हर पल तुझे मेरी याद। जब तक होंगे हम तोड़ेंगे ना उल्फत की कसम, तोड़ेंगे ना हम उल्फत की कसम। आएगी हर पल तुझे मेरी याद, आएगी हर पल तुझे। मिलने को दिल भी करेगा फरियाद, मिलने को दिल भी करेगा फरियाद। हाँ इस मुलाकात के बाद, हाँ इस मुलाकात के बाद आएगी हर पल तुझे मेरी याद, आएगी हर पल तुझे मेरी।